drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest wtorek, 8 kwietnia, minęła 13. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Prezydent Duda reaguje na informacje dowództwa armii USA w Europie. Zapewnia, że to nie jest wycofanie wojsk. NIK złoży zawiadomienia do prokuratury w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. ZOO, staw, nie porywaj, ruszyła kampania edukacyjna. To nie jest wycofanie wojsk, tak prezydent Andrzej Duda reaguje na informacje dowództwa armii USA w Europie i Afryce. Poinformowało ono o planowanej relokacji amerykańskiego sprzętu wojskowego i personelu z Jasionki do innych miejsc w Polsce. Przybywający z wizytą w Estonii Andrzej Duda, pytany przez dziennikarkę Polskiego Radia Agnieszkę Drążkiewicz, zaznaczył, że ta kwestia była przedmiotem rozmów sojuszniczych. Nie potrafię powiedzieć w szczegółach, jak to w tym momencie jest. Nie wiem, czy coś w tym momencie jest realizowane. Natomiast samą sprawę znam. Ta kwestia jest mi znana. Przejęcia odpowiedzialności za kwestię bezpieczeństwa portu lotniczego w Rzeszowie, jego zabezpieczenia. To jest kwestia, która była wcześniej omawiana na poziomie sojuszniczym. To nie jest wycofanie wojsk. Jak poinformowało wcześniej dowództwo armii USA w Europie i Afryce, decyzja o relokacji wojsk i sprzętu jest wynikiem wielomiesięcznych analiz i planowania ścisłej współpracy z Polską i innymi sojusznikami w NATO. Najwyższa Izba Kontroli zamierza złożyć zawiadomienie do prokuratury i CBA w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za czasów rządów PiSu. Agencja wydatkowała nierzetelnie i niegospodarnie, miała wydać 70 milionów złotych m.in. na zakup sprzętu ochronnego w czasie pandemii oraz pomoc dla Ukrainy. Rafał Ostrowski z NIK-u mówił, że trwa opracowywanie wniosków. W związku z przedstawionymi informacjami Najwyższa Izba Kontroli opracowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności i działalności na szkodę interesu publicznego, tzw. szkody o wielkich rozmiarach. NIK ocenił, że w latach 2021-2024 zakupy w agencji realizowano przy niezachowaniu wymogów konkurencyjności, co sprzyjało działaniom korupcyjnym i skutkowało niegospodarnością. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba zarzuca politykom Prawa i Sprawiedliwości, że wykorzystywali RARS do finansowania kampanii wyborczej. Mateusz Morawiecki przez cały ten okres nadzorował tę agencję i wszystko wskazuje na to, że nic nie działo się bez jego zgody. Rękawiczki, o których dzisiaj mówili kontrolerzy NIK, jak zeznał świadek. Od każdej pary jednorazowych rękawiczek odkładał jeden grosz na kampanię PiSu. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych była pod lupą NIK-u przez ponad pół roku. Ponad 10 tysięcy ptaków trafia rocznie do ptasiego azylu w stołecznym zoo. 40% z nich to pisklęta, z których część została zabrana z naturalnego środowiska zupełnie niepotrzebnie. Dlatego po raz kolejny rozpoczęła się kampania edukacyjna ZOO Staw, nie porywaj, mówi ornitolog i dyrektor zoo dr Andrzej Kruszewicz. Podejmujemy decyzję o zabraniu tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Tam, gdzie można, zostawiamy ptaka, aby się uczył życia. Więc krótko mówiąc, interwencje tak, ale mądre i przemyślane. Zasada dotyczy także ssaków. Do ośrodka rehabilitacji warszawskich lasów miejskich już trafiły w tym roku jeże i wiewiórki. Jak mówi zastępca dyrektora Błażej Dałek, w zeszłym roku było to 1,5 tysiąca zwierząt. Duża część tych zwierząt niestety trafia zupełnie niepotrzebnie. To są zwierzęta młode, które zabierane są z lasu. Dlatego apelujemy o to, żeby zastanowić się dwa razy. Jeżeli mają Państwo wątpliwości, czy to zwierzę rzeczywiście potrzebuje pomocy, zwrócić się do lasów miejskich, do straży miejskiej. My przyjedziemy, ocenimy sytuację. Na miejscu dyżurują osoby przeszkolone. Jeżeli zwierzę faktycznie wymaga pomocy, interwencje podejmą strażnicy z ekopatrolu. Oszustwa przy sprzedaży biletów do Koloseum, jednego z najważniejszych rzymskich zabytków. Spółka prowadząca sprzedaż i działające z nią w zmowie agencje turystyczne zostały ukarane grzywną w wysokości 20 milionów euro. Śledztwo prowadzone było od 2 lat. Podejrzenia urzędu antymonopolowego wzbudziło to, że przez wiele dni praktycznie nie można było przez internet kupić najtańszych biletów do parku archeologicznego Koloseum, które kosztują 18 euro. Okazało się, że zajmująca się ich rozprowadzaniem przez internet spółka Cop Culture sprzedawała niemal wszystkie najtańsze bilety agencjom turystycznym, które potem oferowały je swoim klientom po znacznie wyższej cenie, często w pakietach przewodnikiem i zwiedzaniem innych rzymskich zabytków, a także wstępem do Koloseum z pominięciem kolejki. Do skupu najtańszych biletów do Koloseum wykorzystywano głównie boty i inne nowe technologie oparte na algorytmach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w centrum i na wschodzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami, lokalnie deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Wszędzie dość wietrznie. W Szaflarach 2 stopnie, w Suwałkach 4, w Sopocie i Sanoku 7, w Sosnowcu 9, w Szczecinie 11, a w Świdnicy 12 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry Państwu, witamy we wtorek. Od New Order dzisiaj zaczynamy nasze spotkanie, które potrwa do 15. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Hanna Dołęgowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Witamy. We're like crystal. We break keys. I'm a poor man. If you leave me, I'm applauded, then forgotten. It was summer. I don't know what to say. You don't care anyway. I'm a man in a rage with that girl I betrayed. Here comes love. It's like honey. You can't buy it with money. Not alone anymore. You shut me to the core. You shut me to the core. Like crystal, it's not easy with your love. You can't beat me. Every man, and every woman, and every woman needs someone. So keep it coming, keep it coming, keep it coming. Keep it coming. New Order na początek, End of the World. Muszą Państwo przyznać, że to dosyć ciekawy początek z takim końcem świata muzycznym. A co dzisiaj u nas do 15? Spotkamy się z Mateuszem Adamczykiem. Doskonale znają go Państwo z naszej anteny, ale dzisiaj nie jako autor przysłowia, czyli podcastu i cyklu o języku polskim, ale jako autor książki, która jest współczesnym poradnikiem językowym. Jak słowo daje? Taki tytuł nadał Mateusz tej książce i o niej właśnie porozmawiamy. Tam są też śledztwa i zagadki dotyczące pochodzenia słów, frazeologizmów i wyjątków nie zawsze potwierdzających regułę, tak to w polszczyźnie bywa, ale jest to też książka o komunikowaniu się, a to jest co innego niż tylko książka o języku polskim. Ja lekturę mam już za sobą i z czystym sumieniem polecam. Tym bardziej cieszę się na to dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Mateusz Adamczyk dołączy do mnie w studiu za niecałe pół godziny. Będą też inne rekomendacje oczywiście, także z czystym sumieniem. Będą rekomendacje podcastowe, będzie historia peregrynacji pewnego muralu z Indii przez Norwegię, z powrotem do Indii. To w cyklu Ewy Mierzejewskiej, Przystanek Świat. No i oczywiście będziemy słuchać dużo muzyki. Teraz słuchamy piosenki dnia. Miley Cyrus, End of the World. Pretend it's not the end of the world. We'll be right back. Czy mnie się Crystal zespołu New Order zrymował za bardzo z naszą piosenką dnia? Czyli End of the World, Miley Cyrus. No trudno, żeby się nie zrymował. Taki piękny ten finał tego utworu. No tak, możliwe, proszę Państwa, że tak było. Niczego się nie wypieram, choć dla mnie samej jest to zaskakujące. Miley Cyrus zapowiada swoją nową płytę, a my tak sobie rozmawiamy z Kasią Fisz-Wojtkowską. Uwaga, tutaj będzie aktorskie wykonanie cytatu. Ach, gdyby tak ktoś dla Miley Cyrus napisał piosenkę taką na miarę Jolene, Dolly Parton. To by dopiero było. Może takie niespodzianki będą na tej nowej płycie. Kto wie, Something Beautiful ma się ukazać 30 maja tego roku, a End of the World, ta piosenka, której wysłuchaliśmy, która dzisiaj jest naszą piosenką Dnia w Trójce, to jest utwór, który zapowiada ten majowy album Miley Cyrus. Niedługo będę polecała, z czystym sumieniem oczywiście, ale teraz jeszcze Dawid Podsiadło i Tapety. Dawid Podsiadło z piosenką Pięknie Płyniesz jest w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów, a to był utwór Tapety. 19 minut po 13. Z czystym sumieniem. Dzisiaj chciałam Państwu polecić uczucie. Wiem, że to dosyć oryginalne być może, ale proszę sobie przypomnieć takie uczucie, kiedy przypominamy sobie coś znajomego, coś co nam się dobrze kojarzy, jak taką melodię, która do nas co jakiś czas wraca. Da-da-da-da-da-da, No właśnie, na przykład taka melodia. Wczoraj byłam na otwarciu festiwalu Timeless. Timeless Film Festival Warsaw. To jest festiwal klasyki filmowej. Dzisiaj Ryszard Jaźwiński o festiwalu Państwu opowiadał w cyklu Fajny Film. Razem ze swoim gościem opowiadał o programie tego festiwalu, między innymi o klasyce kina latynoskiego. No a w tym programie między innymi specjalne pokazy filmu Casablanca, właśnie tak znajomego, który czasami powraca obrazami po prostu, który gdzieś tam mamy pod powiekami, jak wiele filmów, czy to zagranicznych, czy polskich. No ale zobaczyć to na dużym ekranie, jaka to jest wielka przyjemność. Let's see the last time we met. Where's la Bella Roa? Można to zobaczyć po raz pierwszy, uzupełniając ten filmowy kanon. Można zobaczyć po raz pierwszy na dużym ekranie, no bo wcześniej oglądaliśmy tylko na jakichś mniejszych formatach. Albo po raz kolejny zobaczyć, odkrywając zupełnie inne warstwy i znaczenia niż za pierwszym razem. No i tak samo jak powroty takie do książek, tak te do filmów są wyjątkową przyjemnością. Someday you'll understand that. Looking at you, kid. Tak to się kończyło w filmie Casablanca. 160 filmów w programie festiwalu Timeless, więc na pewno można znaleźć coś dla siebie. My wracamy do festiwalu także dlatego, że z wielką przyjemnością objęliśmy ten festiwal patronatem, ale muszę przyznać, że uśmiecham się, kiedy mówię o tym wszystkim do Państwa, bo faktycznie takie powroty do znanych już filmów, tych z klasyki, są dla mnie ogromną przyjemnością, a tutaj od Casablanki, przez kino Davida Lyncha, po kino sama Peckinpaha jest naprawdę mnóstwo do wyboru. Ja wczoraj miałam okazję na tym otwarciu, o którym wspomniałam, obejrzeć film Niemy, film Człowiek z Aran z 1934 roku jest to film. I to jest opowieść, no taka quasi dokumentalna, ale nie do końca. To jest taka dokufikcja, tak można by to dzisiaj określić, o rybakach na wyspach Aran u wybrzeża Irlandii. Polecam pokazy i będziemy oczywiście na festiwal Timeless w tym tygodniu wracać, bo rozpoczął się wczoraj, ale potrwa do 14 kwietnia. No i jeszcze na pewno i Ryszard Jaźwiński będziemy Państwu o festiwalu opowiadać. Timeless w Warszawie się rozgrywa, ale do tych klasycznych filmów można wrócić w każdej chwili i z każdego miejsca, co Państwu bardzo serdecznie polecam. The War on Drugs, teraz Red Eyes. Jeszcze przypomnę, że już za kilkanaście minut spotkanie z Mateuszem Adamczykiem, który opowiada w Trójce w cyklu Przysłowie o języku, ale jutro ukazuje się jego książka, w której także opowiada o języku. Jak słowo daje, o tej książce porozmawiamy. You come in.

przyspieszyć, to znaczy w taki sposób chcę uzyskać kontrolę nad przebiegiem zdarzeń. Ja chcę być tym duszą towarzystwa. Ja chcę, żeby oni się śmiali, ja chcę, żeby się śmiali z mojego powodu, że ja ich rozśmieszam. No i to też załatwia inną potrzebę afiliacji. To znaczy, jak oni będą się z tego śmiać, jak ja ich rozśmieszę, właśnie dlatego, że chcę ich rozśmieszyć i sprawia mi to przyjemność, że oni się z tego śmieją, to znaczy, że oni mnie lubią. A ponieważ oni mnie lubią, to ja także będę lubić ich. Strategiczne poczucie humoru. Czy żarty pomagają osiągnąć sukces? Obszerny artykuł o śmiechu znajdą Państwo na naszych stronach internetowych trójka.polskieradio.pl. A jeszcze jakie ćwiczenia dla przepony przy okazji. Piknik naukowy Moniki Służek oczywiście można znaleźć także w naszych podcastach. A co Monika przygotuje na jutro, to przekonają się Państwo o 10.30. Blossoms, ta piosenka nosi bardzo ciekawy tytuł Mariah Carey Through Death Valley. Blossoms to była piosenka poniekąd o Mariah Carey, a teraz pora na rozmowę o języku. Tu Myśliwiecka 357. Ten głos, który za chwilę się odezwie, znają Państwo doskonale. Mateusz, proszę dać jakieś słowo. Dzień dobry. Mateusz Adamczyk, językoznawca, mistrz mowy polskiej i autor książki Jak słowo daje, współczesny poradnik językowy. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry oficjalnie. Jeszcze raz. Oczywiście Mateusza znają Państwo doskonale z naszej anteny, z naszych podcastów. Przysłowie to hasło, które się pojawia na antenie Trójki. Ale dzisiaj bardzo się cieszę, że właściwie dzień przed tą oficjalną premierą, bo 9 kwietnia premiera Twojej książki, możemy o niej porozmawiać. Jak słowo daje, to jest tytuł, ty w ogóle jesteś specjalistą od takich tytułów, które wykorzystują wieloznaczności i no, bawią się językiem polskim, więc od tej zabawy chciałabym zacząć, bo my czasami ten język traktujemy tak bardzo poważnie, a zabawa w języku polskim i zabawa językiem polskim jest ogromną przyjemnością. ogromną przyjemnością i dla samego języka jest ogromną wartością. Mhm. Bo rzeczywiście jakoś tak się przyzwyczajamy, że jeżeli mówimy o języku, to wyłącznie w jednym kontekście, tym takim szkolnym kontekście, który oczywiście jest nam potrzebny, ale on nie jest wyłącznym kontekstem. Czyli poprawność językowa, czyli to, co jest poprawne albo nie. I tutaj znowu jeszcze jest jedno usztywnienie, bo mamy przecież 0 albo 1. To jest nieprawda. W zasadzie można by było powiedzieć, że nie da się określić, czy coś jest w 100% poprawne, czy nie. Dlatego, że jeżeli mówimy o błędach językowych, to zakładamy nieświadome odstępstwo od normy językowej. Ale już dość o tej błędologii, wróćmy do zabawy. Możemy się bawić także właśnie błędami. I widać to w różnego rodzaju tekstach kultury. No tylko znowu, tutaj trzeba wziąć odpowiedzialność za tę zabawę. Bo taka zabawa, taka powiedziałbym bardzo nieposkromiona, może nam przynieść jednak trochę takich skutków ubocznych. Tak. Niż korzyści. Więc ja zachęcam do tego, żeby przyglądać się po pierwsze temu, jak posługujemy się językiem, stąd ten tytuł Jak słowo daje, bo on jest takim przewrotnym, tak jak wspomniałaś, dlatego, że tak najczęściej mówimy, kiedy chcemy zapewnić tę drugą osobę, że to, co mówimy, jest prawdą. Dodatkowo może temu towarzyszyć takie uderzenie się w piersi, prawda? Jak słowo daje. Biorę to na klatę, to, co mówię. Ale ja bym chciał, żeby to było także pytanie, które sobie zadajemy, no bo to jest niezwykle ważne, żeby rozpoznać nie tylko, jakim językiem się posługujemy, nie tylko co nas bawi w języku, ale także jak my się mamy z językiem, jaki język nam się podoba, który język jest nam bliski, czy to jest język mamy, czy to jest język taty, czy to jest język dziadków, a może przyjaciół, przyjaciółek. To jest naprawdę niezwykle ważne, dlatego że jeżeli przyjmiemy jakąś postawę wobec języka, to pokazuje nam, że my taką postawę przyjmujemy wobec drugiego człowieka w komunikacji. A w zasadzie o komunikację tutaj chodzi i chciałbym, żeby ta książka była właśnie czytana jako nie poradnik językowy, ale jako taki poradnik komunikowania się. To jest bardzo ważne rozróżnienie. My w ogóle ostatnio, właśnie nie wiem czy ostatnio, ale Polacy i Polki bardzo lubią dyskutować o języku. I tutaj nawet samo to, że ja użyłam Polacy i Polki tego sformułowania, już by wywołało dyskusję, mogłoby wywołać dyskusję. Ale z drugiej strony myślę sobie, że niezależnie od tego, jak te dyskusje się toczą i o tym pewnie też za moment porozmawiamy, to jest dobre, że my się tak ekscytujemy językiem, że tak o niego dbamy i tak jesteśmy z niego dumni. Tak, ja uważam, że każda dyskusja na temat języka może przynieść coś dobrego, tylko wtedy, kiedy respektujemy podstawową zasadę komunikacji. To jest zasada współpracy. Mm-hmm. Czyli jeżeli, nawet nie musimy mieć wspólnego celu, możemy mieć te cele rozbieżne, ale jeżeli szanujemy zdanie drugiego człowieka, to nie znaczy, że musimy go przekonać, albo on ma przekonać nas, ale rozmawiamy o języku, czyli ta wspólna wartość jest, bo badania pokazują, że język jest dla nas naprawdę dużą wartością samą w sobie. Uznajemy nawet czasami, że język jest trochę takim boskim darem, chciałbym się powiedzieć. I tę postawę widać na przykład wtedy, kiedy właśnie mówimy o jakiejś idealnej polszczyźnie, do której warto dążyć, o którą warto zadbać. Nie wiem, czy może państwa nie rozczaruję, ale nie ma czegoś takiego jak idealna polszczyzna. Idealna polszczyzna jest tu i teraz. Dlatego, że to jest taka polszczyzna, która odpowiada naszym potrzebom komunikacyjnym w danym czasie. Wtedy język jest odpowiedni, czyli no, można by było powiedzieć idealny. Ale dążenie do jakiegoś ideału pozbawia nas właśnie radości, pozbawia nas docenienia tego, co już mamy. A mamy w języku naprawdę ogromne, ogromne bogactwo. I wystarczy otworzyć słownik etymologiczny i sprawdzić, jaka mądrość kryje się za rozmaitymi słowami. I to naprawdę działa nawet autoterapeutycznie. Ja w to głęboko wierzę, że to jest także autoanaliza tego, jak my się mamy w świecie. Tutaj powiedziałeś o słowniku, przypomniało mi się od razu rysunek satyryczny, bo Tadeusz Marek zilustrował tę książkę i oprócz tego, że ty jesteś z kotem fonemem na okładce, oczywiście, to jeszcze właśnie jest chociażby taki rysunek, który pokazuje różne typy autorów i autorek słowników. Tak. To jest bardzo interesujący wątek w tej książce, ale jeszcze kontynuując to, o czym mówimy, to wydawałoby się i tak jesteśmy przyzwyczajeni myśleć, że polszczyzna jest bardzo jednorodna w tym sensie, że jest ten język ogólny, taki oficjalny, którym się posługują media chociażby, czy kiedyś posługiwały. Być może nie mamy tego aż takiej wielkiej świadomości. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na przykład angielszczyzna jest tak różna na całym świecie. A polski też ma bardzo różne odmiany, tylko trochę może bardziej trzeba się wsłuchać, żeby je usłyszeć. Tak, bo to nie tylko zróżnicowanie regionalne. To jest jakoś widoczne, szczególnie w dyskusjach na temat tego, czy śląszczyzna to jest na osobny przykład język, czy też nie. Ale przecież to się zaczyna także w pracy. To się zaczyna także w języku prywatnym, bo przecież nie bez przyczyny mamy taką językoznawczą nazwę jak idiolekt. dialekty, czyli właśnie języki pojedynczych osób albo języki związków. I tam oczywiście mamy taki język prywatny, do którego nikt nam nie zagląda i dobrze, że nam nie zagląda. Ale zachęcałbym do zaglądania właśnie w te różne obszary języka polszczyzny, które są nam dostępne, czyli właśnie w gwary, w dialekty, w gwary środowiskowe, czyli związane na przykład z konkretnym rodzajem muzyki albo subkultury, albo pracy, zawodu. Ile jest wspaniałych słów, na przykład w socjolekcie pielęgniarek, w socjolekcie, no teraz już trochę mniejsze jest to środowisko szewców, na przykład stąd pewnie kląciak szewca, byśmy mogli się trochę nauczyć. Tak, jest bardzo piękne tutaj też, bo na marginesach są takie dodatki, komentarze, które niekoniecznie we właściwy tekst mogą być włączone, ale mnóstwo ciekawostek tutaj zawarłeś i na przykład jest piękna ciekawostka związana z tym, jakiego dalekiego kuzyna językowego ma słowo choinka. Bardzo mnie to zaskoczyło. Nie będziemy teraz mówić, jakie to jest przeczytają. Słowo. Tak, to państwo przeczytają, jak słowo daje współczesny poradnik językowy, ale już też ustaliliśmy, że taka książka o komunikowaniu się, książka, którą daje nam Mateusz Adamczyk. To za chwilę wrócimy do rozmowy. Ja rozkochana w szelestach i szeptach języka polskiego. Teraz państwu proponuję piosenkę pełną tych głosek szeleszczących, a potem będziemy jeszcze rozmawiać. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola chłosach. Przybiegła lekka i zdyszana i całkiem bossa i zupełnie bossa. Szukali jej w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Jeździł się łam jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła sobie ta dziewczyna, odeszła w dal przez łamnie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mina pola z kraju w chabrach, konkolach i w ich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, a przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. Ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień i nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna. Zupełnie bosa i zupełnie nowa, zupełnie bosa i zupełnie nowa, bossa nowa. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy tak. Święto. No i tam różne takie chaszcze i konkole i to wszystko. Mateusz Adamczyk w studiu. Wojciech Młynarski to jeden z największych poetów języka polskiego. Zdecydowanie. To ucho otwarte na język w takim stopniu, że można tylko pomarzyć. Rozmawiamy o twojej książce Jak słowo daje, która ukazuje się oficjalnie jutro, ale my już dzisiaj mamy do niej dostęp i mamy także dla państwa książkę. Proszę napisać myśliwiecka@polskieradio.pl. To jest ten adres, pod który warto teraz się zgłosić, żeby książkę dzisiaj dostać, ale mamy jeszcze niespodzianki związane z tą książką do końca tygodnia. Chciałam cię zapytać o bardzo konkretne rzeczy, bo oczywiście mnóstwo tutaj jest wątków i ja się rozkochałam w tej książce, bo też zdradzę Państwu, że mamy z Mateuszem oprócz innych nici porozumienia także tę, że oboje jesteśmy rozkochani w polszczyźnie, ale zainteresowały mnie na przykład różne metody używania analizy języka, którym ktoś się posługuje, w kryminologii. Możesz trochę o tym opowiedzieć? Tak, to jest niesamowite, bo okazuje się, że język, którego używamy, to jest taki odcisk palca. I dlatego zachęcałem Państwa na początku do zadania sobie tego pytania, jak dajemy słowo, bo okazuje się, że język jest częścią naszej tożsamości, zachowań, nie bez przyczyny mówimy o zachowaniach językowych i na tej podstawie można nas zidentyfikować. I taka właśnie historia miała miejsce w Stanach Zjednoczonych z Una Bomberem tak zwanym, który to podkładał bomby właśnie na uniwersytetach, stąd też właśnie jego pseudonim. Trudno było go schwytać, był niezwykle przebiegły, skryty i okazało się, że złapano go na podstawie analizy jego manifestu. Na podstawie tego, że niektóre słowa, których używał, wskazywał na to, że pochodził z konkretnej części Stanów Zjednoczonych i wychował się w konkretnych latach, dlatego, że używał na przykład zdań, które były w tamtym czasie emitowane w serialu o Batmanie, w telewizji. Niesamowita tak, sprawa. Tak, to rzeczywiście niesamowita historia. To jakiej składni używał? Okazało się, że jeżeli używał składni naukowej, to prawdopodobnie jest osobą po studiach i to jeszcze konkretnego stopnia, na konkretnym uniwersytecie. Także jeżeli się Państwu wydaje, że my tak po prostu sobie mówimy wspólnym językiem i tutaj trudno byłoby nas rozpoznać, to wcale tak nie jest. I to jest i dobra, i trochę zatrważająca informacja. No bo co teraz? Mamy nie mówić? Nie. No właśnie. Mówmy oczywiście z radością i nawet powiedziałbym, że taka umiejętność wypracowania sobie języka, który jest dla nas właściwy, który jest z nami kojarzony, to jest coś naprawdę pięknego i godnego pochwały. Mm-hmm. Ja jeszcze sobie teraz przypominam z tej historii właśnie opisanej przez ciebie, że tam wręcz z tego tekstu wywiedziono wniosek, że mimo, że wychowywał się w innej części Stanów Zjednoczonych, to przez chwilę mieszkał w Kalifornii, tak. Bo jakiegoś słowa takiego tak. użył, które tylko dla Kalifornii jest charakterystyczne. Ale zamykając ten temat fascynujący, powtórz kilka razy arbus. arbus i on przestaje być arbuzem. Znaczyć. Co to za zjawisko? Tak. To jest takie zjawisko, które nazywa się bardzo mądrze satiacją semantyczną, czyli takim wyczerpaniem semantycznym. I to ma związek z tym, że nasze mózgi, co jest piękne, są leniwe. One najchętniej żywiłyby się cukrem i rozrywką. Lubią sobie odpocząć. Oczywiście. I jeżeli my ten mózg zmęczymy właśnie na przykład arbuzem, drugim słowem takim, które powtarzałem za dziecka, to słowo wanna, zmęczymy, no to mózg przestaje na to reagować, dlatego że reaguje na coś, co jest nowe, potencjalnie zagrażające, jeżeli oswoi rzeczywistość, bo widzi, że wszystko w porządku, no to wraca do odpoczynku. I jeżeli ten bodziec pojawia się kilka razy i mózg się szybko nauczy, że w zasadzie ten bodziec niczego nowego nie przynosi, to odłącza nam rozumienie. Dlaczego? Bo rozumienie wyrazów zużywa ogromne pokłady naszej energii. A przecież jesteśmy gatunkiem, jak są każdy gatunek na Ziemi, który tę energię powinien oszczędzać, bo nie wiadomo, czy będzie zaraz pożywienie, z którego będzie można tę energię zaczerpnąć. Także wszystko to jest naprawdę niesamowicie skomplikowane i to słowo niesamowity jest tutaj adekwatne, bo to jest wręcz magiczne, jak język działa, jak my działamy w języku i od czego ten język jest uzależniony. Bo kto by pomyślał, że język uzależniony jest od tego, że nasz mózg nie chce wydatkować zbyt dużo energii. Na przykład dużo tego rodzaju ciekawostek w książce Mateusza Adamczyka, ale także namysł nad tym, jak się posługiwać językiem, jak się komunikować z szacunkiem do drugiego człowieka. I chciałam cię zapytać też, jaki byś chciał efekt osiągnąć tą książką, bo już powiedzieliśmy, że ona ma podtytuł Współczesny poradnik językowy, ale ona jest o komunikowaniu się i tu jest pewna subtelna różnica. Tak, i bardzo zależało mi na tym, żeby wrócić do tego pierwotnego znaczenia słowa poradnik, nie rozstrzygnik, bo tak mi się wydaje, że część poradników, które się ukazywały dotychczas, były jednak przedstawieniem pewnych zapisów słownikowych. I świetnie, ponieważ tłumaczyły dość skomplikowane zagadnienia językoznawcze. A ja bym chciał, żeby, jeżeli zdecydują się Państwo sięgnąć po tę książkę, to żeby zajrzeć do tego jako do rozmowy ze mną. Ja coś proponuję, coś odradzam, coś pokazuję w szerszym kontekście, ale ostateczna decyzja i zawsze tak było, jest i będzie, należy do nas jako użytkowników i użytkowniczek języka. I to jest piękne, ale też niesie pewną odpowiedzialność. Więc gdybym miał jakiś efekt uzyskać tym, to chciałbym, żeby Państwo ze mną ten temat porozmawiali. Mhm. Także zapraszam do kontaktu, ja chętnie o tej książce porozmawiam, nie tylko zresztą o książce. Jeżeli się Państwu coś nie podoba, to nawet fajniej. To można wtedy podyskutować, tak. Ale ta otwartość chyba tutaj jest jak najważniejsza. Właśnie mam wrażenie, że jeżeli chodzi o język polski także, to jakieś takie ostateczne rozstrzygnięcia, no jak pokazuje historia i rozwój tego języka, nie są tutaj najlepszym narzędziem do rozmowy. Mateusz Adamczyk, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że Mateusz od poniedziałku do czwartku o 14.30 w cyklu Przysłowie Państwa wątpliwości językowe rozstrzyga, a teraz także mogą Państwo sięgnąć po jego książkę. Jak słowo daje, współczesny poradnik językowy. Kilka egzemplarzy mamy jeszcze dla Państwa. myśliwiecka@polskieradio.pl. Pod ten adres można napisać. Będziemy kontynuować tę rozmowę o języku. Nie tylko na antenie Trójki. Wspaniale. Nie mogę się doczekać. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Autopromocja. 63. urodziny Trójki, 1 kwietnia. Audycja Zapraszamy do Trójki. Kura jaka jest, każdy widzi. Zaczęliśmy wybierać na domowych pupili smoki. Ma przedkurze z dzióbkiem, śródkurze oraz zakurze, a na dole nóżki. Skąd ta ogromna popularność smoków w naszych domach? W porównaniu z Rottweilerem, no taki smok ma szereg zalet. Dużo zalet ma też audycja Zapraszamy do Trójki. Polecamy nie tylko od święta. Od poniedziałku do piątku, od 6 do 9 i od 16 do 19. Na poważnie i z przymrużeniem oka. O, szok pięć, o swisem chodzi o hormint, woć typ ezerfurint. Kiesunem Piotr Piętka. Kiesunem Sejpen. W życiu nie pójdę do term.